Vandaag wolkenvelden en af en toe regen of motregen. Staat van beleg in Argentinië, opnieuw geweld in Zuid-Afrika en 3 Fransen aangehouden in Rotterdam. Het is nu 12 uur, luisteraars, goedemiddag. Het vertrek van de eerste groep Nederlandse baggeraars uit Irak is opnieuw vertraagd. De autoriteiten hebben nog geen uitreisvisa afgegeven. De 105 Nederlandse baggeraars hebben 2 weken geleden toestemming gekregen om Irak te verlaten. De eerste groep zou oorspronkelijk eind vorige week huiswaarts keren. Hun vertrek liep al vertraging op door het slechte weer in de golf, waardoor het verslepen van de schepen uit Irak meer tijd kostte dan was voorzien. De voormalige Oost-Duitse partijleider Erich Honecker is vanochtend opgenomen op de afdeling hartbewaking van het Sovjet-hospitaal in Belitz bij Berlijn. Dat heeft een Russische tolk de wachtende journalisten in Belitz verteld. Honecker is met zijn vrouw in een ambulance naar de cardiologische afdeling vervoerd. Zijn toestand wordt ernstig genoemd. Eind vorige week heeft de Duitse justitie een arrestatiebevel tegen Honecker uitgevaardigd. In Zuid-Afrika zijn in woonoorden bij Johannesburg sinds gisterenavond zeker 23 mensen om het leven gekomen tijdens gevechten tussen rivaliserende zwarte groeperingen. Het hevigste geweld deed zich voor in Tokoza. ANC-leider Nelson Mandela en minister Vlok van Wet en Orde bezochten Tokoza in een poging een einde te maken aan de gewelddadigheden. Hun optreden had weinig effect. Het geweld van de afgelopen 4 maanden heeft al aan ruim 900 mensen het leven gekost. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is vanochtend geschoten rond het hoofdkwartier van de strijdkrachten in het centrum van de stad. Dat heeft de lokale radio bekendgemaakt. In de legerplaats in Palermo, in het noorden van de stad, zouden commandanten die sympathiseren met extreemrechtse militairen zijn binnengedrongen. Ultra-rechtse militairen zijn al eerder in opstand gekomen. De staat van beleg is afgekondigd voor het hele land. En gisterenmiddag zijn in Rotterdam 3 Fransen aangehouden in een auto die woensdag jongsleden in Frankrijk gestolen is. Zij bekenden de diefstal en zijn overgedragen aan de vreemdelingendienst. Tot besluit het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat regen of motregen. Middagtemperatuur vandaag rond 8 graden. Einde van dit bulletin. Dramatisch moment nadert. Please help me, help me, help me. 1 januari komt steeds dichterbij. Nog 3 weken. De feestdagen zijn pas leuk met Europol. Het is 8 december 1980. John Lennon wordt vermoord. Jarenlang was John Lennon de motor achter de Beatles. Deze week is John Lennon de motor achter de Europoort-programma. Dit is de Europoort Beatle Week. Style that shows me. Don't want. zaterdag is het precies 10 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord. En in het kader daarvan hebben we de hele week nagedacht en is aan John Lennon de hele week Beatle Week. Het is 12 uur geweest. Dankjewel Kees Nijssen voor Koffieradio de afgelopen 2 uur. En tussen nu en 3 uur ben je van harte welkom bij de eerste 650 jaar Rotterdam op je boterham. De Radiokrant. Goedemiddag. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Point no faking, cooking MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the 9. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of 8-ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my 9, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Stadsradio Weekagenda. In de Stadsgehoorzaal Vlaardingen aanstaande woensdag een optreden van Bassie en Adriaan met hun lachspectakelshow. Op donderdag, vrijdag en zaterdag in de Harmonie Filmzaal Secret Wedding. Deze film won de grote prijs van de Nederlandse film in 1989. Vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal de moorddadige thriller Moordspel met onder andere Ton Lensing en Huub Stapel. Zaterdag in de Stadsgehoorzaal de Rijnmond Talent Trofee 1990 met onder andere Wil Luikiga en Rob de Nijs. Eveneens zaterdag, maar dan in de Harmonie, und trotzdem gab es immer noch Cabaret. Muziek, lied en cabaret met de pianiste Gisela Douwes en de zanger Egidius Pluimen. De Stadsgehoorzaal Vlaardingen aan de Schiedamseweg nummer 51. Voor meer informatie 010 434 0500. Café en etablissement de firma Artico, gevestigd aan de Eerste Middellandstraat nummer 34 in Rotterdam Centrum, presenteert op 9 december de band Ref Ref met funky muziek. Op 15 december vier men hier met een speciaal programma het eenjarig bestaan. Aanstaande woensdag organiseert Recreatie Rotterdam in het recreatiecentrum Schuttersveld een zwemfeest van 1 tot kwart over 3 smiddags. De toegang is €3,70. Naast leuke spelletjes zullen ook Sint en Piet aanwezig zijn. Verder mag je gebruik maken van de supersnelle 40 meter waterglijbaan, de zonneweide en de warme bubbelbaden. Café Stapje Terug in de Eerste Middellandstraat organiseert elke zondag live muziek in de sfeer van de jaren 50 en 60 met medewerking van John van Bergen. In het Café Street Live kan je elke vrijdagmiddag weer kijken en luisteren naar de live-uitzending van het culturele programma Pinkoffs, waarin Rotterdamse journalisten de cultuur weer een grote C geven. Eet en Muziekcafé Street Live is gevestigd tot de hoek van de Jonker Fransstraat, Goudse Singel. Cocktails organiseert in samenwerking met een platenmaatschappij een grote talentenjacht. Nog 4 weken op de donderdagavond maakt onbekend talent kans op een gratis studioopname. De aanvang is 9 uur en de toegang is vrij. Op 15 december hier een live optreden van het duo Vincent. Cocktails is te vinden aan de Delistraat nummer 6 in Rotterdam-Katendrecht. Café van Kampen en de Wit heeft nog tot 5 januari een doorlopende tentoonstelling van politieke prenten door Niek Otte. Op 9 december organiseert men Jazz Time met Teun Blok en Meindert Veldhuis. Dit café is te vinden aan de Nieuwe Binnenweg nummer 139A in Rotterdam Centrum. Bardancing Hallo presenteert aanstaande donderdagavond een body painting wedstrijd en show. Vrijdagavond hier een optreden van de bandparodist Rini van der Lee. Op zaterdag en zondagavond een stadsradiojog in actie. Woensdag 12 december hier een meidenavond met als hoogtepunt een Mr. Red Tanga verkiezing, waarbij de beste 3 ook zullen strippen. Bardancing Hallo is te vinden aan het Stadhuisplein in Rotterdam Centrum. Stadsradio Weekagenda. Ook uw meldingen kunnen worden opgenomen. Bel voor meer informatie naar 010 465 0331. Radio. De plaat vanmorgen voor de eerste maal hoorde bij Europoort in Koffieradio met Kees Nijssen, dacht ik nog van, nou, Jody, ik heb wel eens leukere dingen van je gehoord. En nu ik hem voor de tweede maal hoor, moet ik zeggen, Het is een hartstikke leuke plaats. Morgen zullen we de plaat helemaal aan je laten horen. Maar vanmiddag hebben we een beetje haast, zoals gebruikelijk in het radioprogramma. De Jody Singers. Volgens mij een uitstekende plaat voor het aankomende carnaval. 11:15 geweest. Ed Alders komt eraan met het weerbericht. Welkom bij de Radio Spreekt. Ik zei dus, Ed Alders komt eraan met het weerbericht. Maar Ed Alders kan alleen komen als we alle promotiedingetjes draaien op de radio. Als die dan niet goed staan, dan gaan we meteen naar Ed Alders luisteren. Het is maandag, ook op de radio, dat merk je duidelijk. Goedemiddag Ed. Ja, goedemiddag Ronald. De apparatuur moet ook nog een beetje wennen hoor, aan de nieuwe werkweek. Moet jij er ook aan wennen of niet? Ja, altijd weer die maandag joh. Ja, nou ja. Gewoon eventjes de knoop doorhakken, even doorbijten en dan lukt het vast wel. Dat moet maar. Hé, hoe staat het met het weer? Wat kunnen we verwachten de komende dagen? Ja, toch niet echt wat spectaculair. Zit er nog steeds niet aan te komen Ronald. De afgelopen dagen hadden we de invloed van een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied dat trekt zich iets terug naar de oceaan. Nou, en dat kan dan, storingen kunnen dan wat dichterbij gaan komen. In het noorden van het land kan er geleidelijk aan wat lichte regen en motregen gevallen. En dat regengebied breidt zich geleidelijk aan wat verder over het land uit. Zodat eigenlijk de verwachting is voor vandaag en morgen dat het eigenlijk aanhoudend somber is. Meestal wel bewolkt. Vannacht kunnen er enkele opklaringen zijn. En morgen af en toe wat regen. De temperatuur die is vandaag ruim een graad of 7 en die is morgen zo'n graad of 6 ongeveer. En daarbij staat een matige noordwestelijke en die neemt dan later toe tot een harde noordwestelijke wind. Een windkracht 6 à 7. Nou, als we dan wat verder gaan kijken, ik denk na morgen dat de temperatuur nog wel iets naar beneden gaat. Mogelijk s'nachts een graadje vorst. Maar echt kou van betekenis, dat is voorlopig nog niet veranderd, Ronald. Fantastisch, je weet dat ik daar blij mee ben, hè? Ja, daarom hou ik het zoveel mogelijk voor je af. Morgen dan is er meer weer om 9:15 in de ontbijtshow en om 11:15 in dit programma. Mag ik jou nog een prettige maandag wensen? Hetzelfde, Ronald. Tot morgen. Tot ziens. Hoi. Van maandag tot en met vrijdag, 3-6, Europoort Golden Cable met Erwin van der Bliek. Europoort promotie Boys and Girls zijn deze week in heel Rotterdam actief met de handtekeningenkaarten. Maandag en dinsdagavond onder andere op het Beursplein en het Binnenwegplein. Dinsdagmiddag op de Markt op de Mariniersweg. Vrijdag en zaterdag bezoeken ze cafés en discotheken in Rotterdam. En zaterdagmiddag opnieuw op het Beursplein en dan vergezeld van de gezamenlijke carnavalsverenigingen. En tenslotte zondagmiddag nabij het stadion Feyenoord. Kom er ook heen en geef je handtekening voor Europoort. Het is actietijd. Welkom bij de Radio Strijd. I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little. Funny how quick the milk turns sour. I need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room. Thank you. is het nieuwe Europoort. Het lukt nog wel meezingen met de plaatjes. Ook na een wild weekend, een druk Europoort weekend achter de rug. Vandaar dat sommige medewerkers er vandaag niet helemaal bij zijn. Ik ben er eentje van. Maar ja, het is tenslotte maandag, het moet kunnen. Het is een van de lievelingsbands van mijn moeder. Volgens mij mogen we die zo dadelijk in de studio begroeten. De Ketsma, speciaal voor jou en Be My Day, 5 voor 1:30. Op maandag altijd in dit radioprogramma rond 1:30 de Vereniging Dierenambulance Rotterdam. Goedemiddag, Peter. Ja, een hele goede middag, Ronald. Hoe is het ermee? Is jouw weekend ook zo wild geweest als mijn weekend? Ja, tamelijk druk gehad, ja, dat kan je wel zeggen. Jij klinkt niet zo vermoeid, hoor. Nee, maar ik heb lekker uitgeslapen vanochtend. Oh, waar ken ik dat van? Dat heb ik heel lang geleden ook eens gedaan. Peter, hoe staat het allereerst, voordat je met je verhaal begint met de vereniging? Gaat alles oké bij jullie? Tot nu toe draait alles prima, maar ja, wij zijn nooit tevreden. Wij zeggen altijd, het moet nog beter kunnen. Ja? Ja, natuurlijk. Er wordt hard aan gewerkt, hè, zoals gebruikelijk. Daar wordt nog steeds keihard aan gewerkt. Peter, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou ja, ik wilde vandaag toch weer een oproep doen voor de medewerkers. Graag nieuwe medewerkers voor de dierenambulance. Want we willen het nog beter kunnen laten draaien. Dat het nog groter wordt. Nou, vertel dan allereerst eventjes, wat doet de Vereniging Dierenambulance precies? Wij doen het vervoer van mensen die in bezit zijn van huisdieren en die zonder vervoer zelf zitten van dierenarts naar huis. En dan uiteraard ook van huis naar de dierenarts. En die kosten daarvan, dat is €27,50 als ze geen lid zijn. En als ze wel lid zijn, dan kost dat €17,50. En een lidmaatschap kost €15 per jaar, Ronald. Nou, dat is geen geld. Nee, inderdaad. Daar kun je niet voor zonder zitten, zeg ik altijd maar. Wat moeten mensen doen als ze donateur willen worden van jullie vereniging of als ze mee willen doen, actief mee willen doen als vrijwilliger van de vereniging? In beide gevallen kunnen ze bellen naar ons alarmnummer. Dat zal ik dadelijk even nader bekendmaken. En dan wordt daar zo de naam opgeschreven, hetzij voor lid worden of voor nieuwe medewerker. Alleen voor nieuwe medewerkers hebben we graag mensen boven de 18 jaar. Moeten die mensen in het bezit zijn van een rijbewijs om de dierenambulance te kunnen besturen? Of kunnen jullie ook mensen gebruiken zonder een rijbewijs? Wij kunnen uiteraard ook mensen gebruiken zonder rijbewijs en zowel met rijbewijs. Want ja, er zitten ten alle tijde 2 man op een wagen. Ja, inderdaad. Peter, iedereen die informatie wil over de club, zal ik maar zeggen, waar kunnen ze terecht? Die kunnen terecht op ons alarmnummer. Dat is 41-205-3x6, oftewel 4-15-56-66. 4-15-56-66 als je meer informatie wilt over de Vereniging Dierenambulance Rotterdam. Of als je je op wilt geven als vrijwilliger of donateur wilt worden natuurlijk. Peter, volgende week ben je er weer? Dat weet ik niet precies. Of Aad of Aad, ik. Of jij. Ik zou zeggen, kom gezellig even beneden een bak koffie drinken. Dat doe ik. En dan gaan wij luisteren naar, heb je hem al gehoord, de nieuwe single van René Vroger? Ja, die heb ik al gehoord. Mooi is die, hè? Ja, grandioos nummer. The Love of the Year. Peter, tot volgende week. Tot volgende week, Ronald. In een ogenblik, Erik Beekman en het half 1 nieuws in de Radiokrant. I've seen your face before. In my imagination. I've held you tight, my love. In all my fantasies. Now you're reality. I believe in miracles. Yes, we have met before in all of my dreams. I'm gonna dress you up in white. Make you the queen of the night. We'll be the love of the year. Really, no one comes near. I can see it all so clear. We'll be the love of the year. Now you don't have to fear. You'll never cry tears. For tonight it's all happening. Yes, tonight you will be mine until the end of time. Zaterdag in het beste van toen. 2 uur lang. The Beatles op verzoek. Aanstaande zaterdag presenteert Pierre van der Stappen 2 uur lang het beste van de Beatles op verzoek. Doe mee in het beste van de Beatles op verzoek. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Europoort. Het is 12:30. Dit is het korte nieuws. Goedemiddag. Het vertrek van de eerste groep Nederlandse baggeraars uit Irak is opnieuw vertraagd. De autoriteiten hebben nog geen uitreisvisa afgegeven. De 105 Nederlandse baggeraars hebben 2 weken geleden toestemming gekregen om Irak te verlaten. De ministers van Handel van 107 landen zijn in Brussel begonnen aan 5 dagen van onderhandelingen die moeten leiden tot een overeenkomst over de verdere liberalisering van de wereldhandel. Aan het beraad is 4 jaar van intensief overleg vooraf gegaan. De kans dat er een akkoord komt wordt klein geacht. En in de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan zijn vandaag 4 agenten vermoord. Ook raakten er enkele gewond en is er 1 spoorloos verdwenen. En dan het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat regen of motregen. Middagtemperatuur vandaag rond 8 graden. Uitgebreid nieuws is er om 1 uur. Europort Radio! Terwijl de nieuwe single van UB40 al regelmatig te beluisteren is. Tijdens de Europoort-programma staat dit hoog in de Rotterdamse 50. Je hebt dat afgelopen zaterdagmiddag wellicht gehoord bij Erwin van der Bliek. En Be My Baby Tonight. 5:30 Europoort en de radiokrant. Tot 3:00 650 jaar Rotterdam op je boterham. Aan de telefoon momenteel een van de Radio Racer medewerkers. Wie mogen wij begroeten? Ron Sino. Hey Ron. Hallo. Fijn weekend gehad. Nou ja, weekend gewoon lekker doorgewerkt en zo, maar wel prettige dagen in ieder geval, de zaterdag en de zondag. Het klinkt mij bekend in de oren, hè? Maar vandaag is het weer maandag, dat betekent de eerste werkdag van de week en ook weer tussen 8 en 9 op Stadsradio Rotterdam en daarna op lokaal kanaal 2 de uitzendingen van Radio Racer. Wat kunnen wij verwachten? We kunnen in ieder geval vanavond verwachten om 8 uur het programma Jungle. Dat is een programma van allerlei Rotterdamse muziekjes en allemaal demotapejes, demonstratietapejes zoals Ron in het Geniet dat noemt. En dan om 9 uur Razorhead en daar komen allemaal filmmuziekjes in voor. Dan komt om 10 uur Omroep Barendrecht door Dick Barendrecht. En dat is dan een programma over de media. En dan wordt het even wat vaag, want ik heb gehoord dat er een programmeringsverandering op komst is. Maar ik heb nog geen bevestiging gekregen. Dus ik zal gewoon nog even de oude agenda aanhouden. Dan komt de Vergulde Foef door Ruud en Pierre. En om 12 uur komt Onderstroom en daarin komt voor een interview van Via Ritmo. Muziekregistratie van 22 november jongsleden in de zaal De Unie. Een stuk voor Odd en Even van Tony van Kampen en Luc Houtkamp. Een interview van Galerie van Expo Henk. En dan een boekpresentatie van Frans Vogel en het radiodebat Jutta Pasbaartje. En dat is ongeveer wat er vanavond om gaat gebeuren. Fantastisch, een boordevol programma weer vanavond tijdens de uitzendingen van Radio Racer. Ron, mag ik jou nog even wat vragen? Ja, natuurlijk. Van wat voor muziek hou jij eigenlijk? Ik maak zelf heel veel muziek, dus ik heb eigenlijk geen andermans muziek in huis. En wat voor muziek is dat? Dat varieert gewoon van, zeg maar echt liedjes, ik hou wel van heel veel swing altijd, mm-hmm. tot experimentele muziek. Hart ken je ongetwijfeld, hè? Ja. Weet je dat die een mooie nieuwe single gemaakt hebben? Nee, hebben die daar op de draaitafel liggen toevallig? Stranded, gaan we nu naar luisteren. Oké, tot volgende week. Dag Ron. Dag. crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. Wat je kan overkomen tijdens een radioprogramma gebeurt me nu. Ik heb verschrikkelijke jeuk op mijn rug en ik kan er niet bij. Oh, wat een ellende. John Denver hoorde je en Calypso om 12:15 betekent de hoogste tijd voor Bert en de Avondbladen. Welkom bij de Radiostrijd. Het is leuk, het is interessant en jij kunt erbij zijn. Het heet Pinkhofs. Pinkhofs is het journalistenprogramma van Europort dat elke vrijdagavond live van 6 tot 8 wordt uitgezonden vanuit Eetcafé Streetlife aan de Jokke Fransstraat in Rotterdam. Pinkhofs, vrijdagavond live van 6 tot 8 en de herhaling zaterdagochtend van 8 tot 10. Hoor je zo dadelijk om 13:45, want dan hebben we een interview met de winnaar van de sleutelplaat van de afgelopen maand. Ja, nou ik moet zeggen, ik kan het iedereen aanraden, want ik had begrepen dat er mensen niet waren gekomen, maar die hebben toch wel wat gemist. Dacht het ook. Ja. Bert, voordat we weer door alle tijdslimieten heen gaan. Wat staat er in de krant? Wat kunnen we lezen in het Rotterdams Nieuwsblad en het Vrije Volk vandaag? In het Vrije Volk kunnen we lezen dat de Verenigde Duitsers massaal voor kool kiezen. En bij een brand is er miljoenen schade aangericht in het winkelcentrum Keizerswaard. En volgens de Verenigde Staten komt er geen gesprek met Irak over de Palestijnse kwestie. En er zijn in de wereld miljoenen kinderen wees door de ziekte AIDS. Gaan we door naar het Rotterdams Nieuwsblad. Daarin kunnen we onder andere lezen dat 8 gezinnen gisteren de huis uit moesten. Dat is dan in Schiedam vanwege een enorme gasexplosie. Er is 1 man met hartklachten het ziekenhuis ingegaan. Die was zo geschrokken van die ontploffing. Verder kunnen we lezen dat ook Burt Lancaster in een ziekenhuis ligt. Maar dat is dan iets verder. Dat is in Amerika ook met hartklachten. De Iraakse president Saddam Hussein heeft de Verenigde Staten gevraagd om geen aanval uit te voeren voor 25 maart. Want op die datum moeten alle gijzelaars weg zijn. Vannacht heeft een onbekende alle zeven ruiten kapotgeslagen bij het GAK. Ja, je zal maar te weinig uitkering krijgen. Radio Rijnmond heeft van het commissariaat voor de media een boete van 5000 gulden gekregen. Voor het programma, inmiddels geschrapte programma Quiz en Waarachtig. In het botlekgebied is de afgelopen nacht 260.000 liter benzine gemorst. Maar omdat het in speciale opvangbakken terechtkwam, bleef de schade beperkt. En zover weer het nieuwsoverzicht, meneer Baars. Fantastisch, Bert. We zijn weer helemaal op de hoogte. Dadelijk rennen naar de kiosk om de krantjes rustig te lezen. En het overzicht vinden we nog een keer op kanaal 28+, het kanaal van StadsTV en de Avondbladen. Keurig gezegd zo? Dat is helemaal goed, Ronald. Ik wens jou nog een prettige maandagmiddag en maak het niet te gek op je werk, hè? Oké. Jou ook. Dag. Het overzicht van de ochtendbladen morgen om 8:30 en 8:30 in de Europoort ontbijtshow met Ger Koedam en Mark van Dalen. Het overzicht van de Avondbladen morgenmiddag weer om 12:45. Van maandag tot en met donderdag tussen 6 en 7. Luister naar de nieuwste singles en cd's. De snelstijgende single van de dag, de Rotterdamse top 3, de Golden Moments of Motown, de concertagenda en één van de 100 beste albumtracks aller tijden. Luister vanavond om 6 uur naar dit station. Europort Radio. At the wheel, I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity's running wild, cruising and playing the radio with no particular place to go. Particular place to go. Around, around, around, around, around. this morning, Lucina's not in sight. As my friends are better, all I left with time. Status Quo heeft een feestje te vieren, want ze bestaan een x-aantal jaar, 20 jaar als ik het wel heb. En ter ere van het 20-jarig bestaan deze plaat op de markt en een van de grote hits momenteel in de Rotterdamse 50. De man van de vrouw die afgelopen woensdag in de radiokrant in het kader van de Europoort radiostrijd de cd-speler won, de portable cd-speler, vindt dit een te gekke plaat. Dus, nou. Nogmaals, speciaal voor hem nog een keer gedraaid. Zo dadelijk om 1 uur het nieuws met Erik Beekman. En daarna het tweede gedeelte van de radiokrant met onder andere een interview met de winnaar van de sleutelplaatavond van afgelopen vrijdag. Voor Europoort is het actietijd. Welkom bij de radiostrijd. Stadsradio, weekagenda. De Blue Lagoon organiseert op vrijdagavond 7 december een optreden van de groep Girl Street. Onder andere bekend van de hit Turn It Into Love. Zaterdagavond een optreden van de platenruiter Mark van Dalen. De Blue Lagoon is gevestigd aan de Molenvliet nummer 95 in Zwijndrecht. Café Het Ambassadeurtje, bergweg nummer 328 in Rotterdam, organiseert de gehele week, behalve zondag, muziek uit de jaren 60 tot en met 90. In de Katzoek tegenover het station Hofplein hebben alle horecabedrijven een eigen ontspanningsvereniging opgericht. Hierin zijn eetcafés, bruine cafés, danszalen, discotheken, speelhallen en restaurants verenigd. Hierdoor kan de Katzoek elk weekende activiteiten organiseren. Ook deze week op vrijdag, zaterdag en zondag weer veel live acts met als hoogtepunt Marco Borsato. Ook in de kerstvakantie kunt u genieten van de natuur en de omgeving met wandelroutes die door de provincie Zuid-Holland zijn uitgezet. Deze routes staan in een folder die voor slechts 1 gulden te koop is bij de recreatiebalie van het Hulp- en Informatiecentrum aan de Hoogstraat in Rotterdam. Met de kerst hierdoor dus wandelen in de Alblasser Waard, de Hoekse Waard, Voorne en de omgeving van de Reewijkse Plassen. Aanstaande vrijdag 7 december brengt Lunatic Tomorrowland live on stage MC, ICD en TMB Crew. Zaterdagavond hier Tomorrow's Music met onder andere Arno Delgado en zondagavond een optreden van de Rotterdamse Engelse groep Fragment. De toegang per avond is 10 gulden, de aanvang is 9 uur en de Lunatic Tomorrowland is gevestigd in de Alexanderpolder. Marokkaans-Nederlands café Ketelbinky, gevestigd aan de Delistraat nummer 30 in Rotterdam-Katendrecht, presenteert elke vrijdag en zaterdagavond Marokkaanse levende muziek. Dansen op live muziek kan elke zaterdag en zondagavond bij het Dynamisch Partycentrum. Alleenstaande paren en echtparen vanaf 30 jaar zijn hier welkom, maar correcte kleding is verplicht. Op zaterdagavond het orkest Magic Fox en zondagavond The Windows. Het Dynamisch Partycentrum is gevestigd aan de Dynamostraat nabij het Zuidplein. Live muziek zondagavond ook in zaal Amicitia in Lekkerkerk. Op het podium het orkest Multiple Choice. De disco-dansmuziek in de pauzes wordt verzorgd door een stadsradio jock. De aanvang is om 8 uur 's avonds. Zaal Amicitia is te vinden aan het Raadhuisplein nummer 1 in Lekkerkerk. Jongerencentrum Pompeii, voorheen de Uitbraak, staat zaterdagavond weer in het teken van de New Wave muziek. Jongerencentrum Pompeii is te vinden aan de Slinger nummer 5 in Rotterdam-Zuidwijk en is elke avond geopend vanaf 9 uur. Discotheek Bizar heeft vrijdagavond 7 december de zomer in het hoofd tijdens de Vamas a la Playa Party, waarbij de zaak vol wordt gestrooid met zilverzand. Zaterdagavond Disco a la Bizar, waarbij stadsradiojocks alle muziekgenres laten passeren. Discotheek Bizar is geopend vanaf 10 uur 's avonds en is gevestigd aan de Wester Single nummer 50 in Rotterdam. De Caribbean Discotheek SBS staat vrijdagavond in het teken van de Caribische muziek met de DJ's Moortje en Howard. Zaterdagavond bouwt men een feestje met live on stage Travassi en de DJ's Hans Avanti en Carly. En zondagavond live muziek met de band Kozala en DJ Nicky. De aanvang is steeds 10 uur en de Caribbean Discotheek SBS is te vinden aan de Hartmanstraat nummer 22 in Rotterdam Centrum. Ultimate House Party vindt plaats op vrijdag 21 december om 9 uur 's avonds in Ahoy Rotterdam. Met onder andere Laser Show, House Act, Floor Filler en de Jocks, Paul van Holy Noise en René. Stadsradio Weekagenda. Ook uw meldingen kunnen worden opgenomen. Bel voor meer informatie 010-465-0331. Europoort Radio. En doe mee in de actietijd. Europoort via 94.6 in de ether en kabel 107.4 en 99.6.